恋せよいかはやきんガンダモソパニギアコガヨイナギイササナアイタビハナサイラリムナンプティAyokong mabuhay ng malungkot Ikaw ang nagpapasaya At makasama ka hanggang sa pagtanda Halina tayo't humiga Sa ilalim ng puti Sa ilalim ng puting ilaw kahirapan ka. Halika na, sumama ka, pagmasdan ang mga tala. Hands on your body. Pwede ka bang makasama sa paggagala? Kung sakaling di ka pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro nga napapaisip ka, ba't ako nangangamusta? Ilang araw ka na naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako, baka saan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman, kahit di nakita, abadahin pa. Ilang ama namin pa ba ang dapat para patago kang mag-alala sa akin? Habang pinapantasya, lamang nila'y maska, ramo sa gabi at pitaga mo sa umaga. Ikaw sa likod ng kolorete, pati na nangangahulugan sa salitang para iso para sa akin. Bakit kaya kayamanan ko ba din kinikilala ang iyong pagtawa? Kahit nasa puso mo man ay hinalusay na natin ang kasya. Gabi pa kong pinagdamutan ng kapalaran, kaya di na bago sakin mawala ng baka. Sa alauna ng umaga na naman, tawagan mo na lang ulit ako kapag hindi na kayo magkasama. Hayaan mo sila na maghabol sa'yo. sana maghabol sa'yo. Hayaan mo sila, hayaan mo sila, hayaan mo sila na maghabol. Kalimutan mo na yan, sige sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay daw lang. Ang problema sa pag-ibig dapat inida. Hayaan mo sila na maghabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, maraming maluloko. Pagkatapos kang maginabangang biglang lalayo. Pagkaibang dapat ay itawan lang. Ang problema sa pag-ibig at tininda. Hayaan mo sila na maghabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, maraming maluloko. Pagkatapos kang pag-inabang ang bilang lalayo. Kaya huwag na ulit pa. Huwag kaya iiwan. Ikaw ang sigaw sa puso't isipan ay laging ikaw. sasakali lang maisip po ako. Di mo lang sabi kung hindi mo maaari, di pa uubaya, alam ba to sa we'll be right back.

lahat ay gagawin para mapatunayan ang mga letra ng pag-ibig ko sa'yo. Wakas hanggang wakas, paniwalaan mo. Thank you. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the skies don't mean nothing to you. They're a mirror.

nakakawala ba sa pagkakatali? Kapag pinutol mo ang PC, liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, magkanaroon ng kalayaan.